kita magugustuhan kung pangit ang ugali mo. Kaya sinta, sana ay huwag ka na magtaka kung ba't napaibig sa'yo. Ikaw ay anghel na napadpad sa impyerno. Ako ang demonyong gagabay sa iyo. Babalik sa langit habang tayo ay pa. Ako'y napaibig sa'yo. Babalik sa